राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। माघ शुक्ल षष्ठी विक्रम संवत 2057 30 जनवरी 2001 प्रातः लगभग 5 बजे मुरली मनोहर धोरा भीना सर राम। फौजी हूँ, रंग रूठ हूँ तो सीखता है वो। विद्यार्थी होता है, पैर पड़ता है तो वो विद्यार्थी है। ऐसे जो काम करना हो उनके अनुसार उसका अहंकता होनी चाहिए। जैसे तत्व का जिज्ञासु है तो उसके मन में जिज्ञासु होने से मैं जिज्ञासु हूँ। स्त्री पुरुष ब्राह्मण आदि मैं नहीं हूँ, साधु संन्यासी नहीं हूँ, मैं जिज्ञासु हूँ तो तत्व हो जानेगा। मैं प्रेम का पिपासु हूँ, प्रेम चाहिए भगवान में तो प्रेमी हूँ मैं, ऐसा जानना चाहिए। भगवान का हूँ तो भगवान का भगत हूँ मैं। स्त्री पुरुष आदि नहीं हूँ, भगत हूँ। ऐसी अहंता उस कार्य के लिए वैसी अहंता बनी होनी चाहिए तो उनके साथ वो एक हो जाएगा। फिर अलग अहंता रहेगी तो बहुत मेहनत करने पर भी उनकी वो स्थिति नहीं होगी। इस बार से उसकी अहंता वैसे ही कार्य होनी चाहिए। मैं जिज्ञासु हूँ, तत्व का जानना चाहता हूँ तो जिज्ञासु हो ज्ञान होगा। भक्ति को भगत को भक्ति हो गई, साधक को साध्य की प्राप्ति हो गई, ब्राह्मण को थोड़ी हो गई। इस वास्ते किसी ने कहा कि साधु को भगवान की प्राप्ति नहीं होती, ग्रस्त को भगवान की प्राप्ति नहीं होती। तो इसका तात्पर्य यह है कि अहंता दूसरे हो गए और परमात्मा की प्राप्ति चाहोगे तो कैसे होगी। जिसको प्राप्त करना है उसके अनुसार अपनी भी अहंता होनी चाहिए वैसी, तो एकता होगी, उनको प्राप्ति होगी। तो परमात्मा की प्राप्ति चाहते हैं तो मैं साधक हूँ। साधक सामान्य रहते है, जिज्ञासु हूँ, प्रेम की प्राप्ति इच्छा हूँ, मैं भगत हूँ भगवान, ये बात अलग अलग है। साधक एक सामान्य रीति है तो सामान्य रीति से साधक होना चाहिए भाव। साध्य तत्व को प्राप्त करना है तो मैं साधक हूँ, साधक को साध्य प्राप्ति होगी। विद्यार्थी होगा फिर वो पढ़ेगा, विद्यार्थी हूँ मैं। और आजकल सिपाही हूँ तो सिपाही काम करेगा, उसके अनुसार अनुरूप अपनी अहंता होनी चाहिए। इसमें शास्त्रों में वर्णन भी आया है तो दोनों तरह से वर्णन आता है। इसमें भी वर्णन आता है, ये भी आता है ब्राह्मण को परमात्मा की प्राप्ति होती है, उसको होती नहीं, ऐसा भी आया है। ब्राह्मण को कैसे प्राप्ति होती है, ब्राह्मण को प्राप्ति ब्राह्मण हो तो ब्राह्मण को ब्राह्मण के घर ब्याह होगा, ये बात हो गई। ब्राह्मण को ब्राह्मण की पंक्ति में बैठने का अधिकार होगा। ब्राह्मण का कर्म है जो यज्ञ करना, करवाना, दान देना देना, विद्या पढ़ना पढ़ाना, छठ कर्म में काम होगा। वो जो जैसा है उसी अंतर और उसके अनुसार क्रिया होगी। इस वास्तव साधन करने वालों को पहले मैं साधक हूँ ये भाव होना चाहिए। ये भाव होने से सुगमता से उसकी प्राप्ति होती है कि मैं साधक हूँ। तो आप साहब जो साधक नहीं है उनके कामों में वे करना उसे छूट जाएगा। साधक मैं कैसे कर सकता हूँ, अपने को अच्छा मानने वाला बुरा काम कर नहीं सकता। कोई नियम नहीं है परंतु सरता सतता सिद्ध है, अपने अहंता भी वैसी हो, मैं साधक हूँ, मैं तो साधन करने वाला हूँ, साधन करने वाला तो असाधन से स्वाभाविक दूर होगा, कि असाधन मैं कैसे कर सकता हूँ, साधन हूँ तो असाधन कैसे करूंगा, असाधन तो असाधक होता है करता है, मैं हूँ साधक, तो स्वतः स्वाभाविक असाधन पढ़ने की बातें उनसे शुद्धता से दूर हो जाएगी, सरलता से, मेरा काम नहीं भाई, ये मेरा काम नहीं है, इस वास्ते अपने आप को जो करना हो उस अनुसार से अपने अंतर अपना विचार करना चाहिए, जिनसे उसकी प्राप्ति सरलता से हो, इस वास्ते अपनी अहंता भी उसी के उसमें बढ़ जाए, इस वास्ते अपने को साधक मान ले, साधक मान ले तो असाधन की बात मैं कैसे कर सकता हूँ, मैं तो साधक हूँ, तो असाधन पर्यावरण का जल्दी हटेगा, स्वयं हट जाएगा, ऐसी बात करके मैं तो भी अब पहले जो उपाय जो हो गया अब आप तो साधक बन गए, साधन में तत्परता से लग जाए फिर स्वाभाविक वृत्ति वैसी हो जाती है, उस पंथ का ही पति हो जाता है वो, तो मार्ग बड़ा शुभता से तय होता है, इस वास्ते अपने अहंता बदलनी चाहिए, जो मैं साधक हूँ, वो रावण साधु बन गया, वो साधु बन गया बस साधु तो नहीं आई, साधु बन के चोरी करूं तो साधु बन के ठगाई करनी है, ऐसा भीतरना भाव ही भीतर लग रहा है, साधु बनना तो मन में साधुता थी, वो ठगने के लिए साधु बना तो वह मैं साधु कैसे आएगी, साधु नहीं आएगी, क्यों वो साधु बनने का भाव ही नहीं है, वो भाव ही ठगाई है, ठगाई करने के लिए साधु बना है, तो साधु बनकर ठगाई करता है, वो नहीं सच्चे देगा साधु हो तो साधु बनता है, वो तो उगरे अंदर हो ही नहीं, वो काल नेम जी रावण राहु, काल नेम रावण राहु अंदर प्रकट हो जाता है, क्यों वो है ही नहीं वैसा, तो वो कपट चलेगा नहीं, सरलता से बन जाएगा, इस वास्ते परमात्मा की प्राप्ति में बस में अभी इधर हो गया बस, और बड़ी सुगमता होती है, मैं साधु हो गया, मैं त्यागी हूँ, त्यागी हो गया तो त्याग शुभता से होगा, त्याग करना राग आसक्ति वो कठिनता होगी, त्याग स्वाभाविक होगा, मैं तो साधक हूँ, इस वास्ते अपने अपने पहले अपने अहंता को बदलना चाहिए, अहंता बदलने से साधक ठीक होता है, जो काम करे उसी अनुसार अपने अहंता हो, परमात्मा की प्राप्ति कर रही है मैं, व्यापारी हूं तो व्यापार होगा उसका, मैं तो एक व्यापारी हूं, मैं तो एक खेत करने वाला कृषक हूं, तो वो काम उसी होगा, मेरा काम है ये, साधक है भाई, फिर चोरी आदि कर नहीं सकेगा, अपने मैं हूं नहीं, मैं चोर हूं ही नहीं, झूठ कैसे बोलू, साधन करने वाला हूं, तो उनके अनुसार फिर उनका जीवन हो जाएगा, पवित्र जीवन बन जाएगा। त्याग कर दिया, मैं त्यागी हूँ, तो पैसा ले, पैसा दे ले, वो पैसा ले कैसे, पहले मुझे लोग लेना, मैं त्यागी हूँ। ऐसे भगवान की प्राप्ति होगी, तो भक्तों भगवान का हूँ, मैं भगवान का हूँ, भगत हूँ। अब भगत करे, भगत का जो काम है वो कहे मेरा काम होगा, भगत जो नहीं करना चाहिए वो कैसे काम करेगा। इस वास्ते अपने आप को बदल देना चाहिए, बदल, मैं इस मार्ग में चलने वाला हूँ, फिर वो मार्ग शुभता से तय होगा। हरेक की वृत्ति ऐसी है, भगवान हमारे हैं, हमें भगवान की प्राप्ति करना है, भगवत भक्ति करना है। हम लोग साधु बन गए, अभी कहीं नाटक में सिनेमा में कहीं जाओ तो साधु ला जाएगी, मन करे जाने का तो भी कैसे जाओ, लोग क्या करेंगे, ये साधु कैसे आया जाए, मारवाड़ी कहा होते है, ठंड में कुशन रहो एवडी में डंड रहो, एवडी में डंड रहो, ठंड में कुशन रहो एवडी में डंड रहो, एवडी में डंड रहो, ऐसे बोला गया इधर से। अपने जाति में ठीक रहे भाई, मन करे तो करो क्या, बेस ये है मैं ऐसा हूं नहीं, तो स्वाभाविक त्याग श्रुति होगा, स्वाभाविक त्याग ही हूँ मैं, तो त्याग है बस, अपन काम नहीं, ये काम मेरा नहीं है। स्वतः स्वाभाविक साधक बन जाए तो असाधन बड़ा दूर होगा, वो असाधन रहने से ही बाधा लगती है, साधक के असाधन बना है वही विघ्न है, बड़ा विघ्न है, विश्व दूर होता है, मैं तो भी साधक हूँ। स्वाभाविक अच्छे अच्छे बात बात आप स्वाभाविक पारण में शुभता होगी, सरलता हो जाएगी, सीधा बना हो जाएगा। मैं तो विद्यार्थी हो गई, स्वर में विद्यार्थी हो जाएगा तो कैसे करेगा, आज इन बात की परवाह नहीं है, साधु बन करके ठगाई के लिए साधु हो जाए, अन्न के लिए साधु हो गया, भोजन नहीं मिलता तो साधु हो जाओगे, भोजन मिल जाएगा। अब जब धारणा ही ऐसी है तो ऐसे बना कैसे होगा, रोटी नहीं मिलती साधु हो जाओ तो साधु बना तो यह होगा, रोटी मिलेगी बस, रोटी मिलेगी क्यों, ध्येय वही है, उद्देश्य यही है। इस वास्ते हम तो साधक है, साधन करना हमारा काम है, साधु की बात ठीक हो जाएगी, साधु को ऐसा करना चाहिए सही करेंगे तो साधन शुरू हो जाएगा, सरल हो जाएगा। इस वास्ते भाई मैं ब्राह्मण हूँ, मैं धनी हूँ, तो उसको जल्दी परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी, वो भ्रमित्र है ना अभिमान, इस अभिमान को फर्क नहीं है, मैं मैत्र हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, तो पता बरोबर है, ब्राह्मण पढ़ने की बात है, मैत्र हूँ तो मैत्र की बात रहेगी, विश्वास थे अपने तो साधु हूँ भाई, मैं तो उनके ऐसी होगी, मैं दंडी हूँ सामने साधु कैसे जाऊंगा, दूसरे साधुओं की तरह मैं कैसे जाऊंगा, मैं धनी हूं। इस बात से अपनी अहंताई वैसी बढ़ जाए। नाटक में भी स्वांग लेता है तो स्वांग भरने से वैसा काम उसे शुरू होता है। मैं मेघनाथ हूँ, मैं लक्ष्मण हूँ, लक्ष्मण हूँ, लक्ष्मण काम करेगा, मेघनाथ काम करेगा, शुरू होगा। विश्वास से सत्य तत्व को प्राप्त करना है। मैं तो जिज्ञास होगा ही, अब मैं अब संसारी नहीं हूँ, संसारी हूँ। भगवान काम करेगा तो साधन कैसे करेगा। भगवान सबसे सुलभ है, क्योंकि सब जगह है, सब में परिपूर्ण परमात्मा है। कोई जगह ऐसी नहीं है जिसे परमात्मा न हो, और दूसरी चीज सब जगह होती ही नहीं। मैं व्यापार हूँ, सब जगह व्यापार पर तो नहीं मिलेगा, वो व्यापार को देगा, व्यापार नहीं है वहां पर नहीं होगा। अरे भगवान का प्राप्त है, भगवान सब जगह है, भगवान मारे है, मैं भगवान का हूँ, तो स्वाभाविक मन लगेगा। सत्य भगवान की प्राप्ति करनी है हमें, तो भगवत प्राप्ति शुभता होती। परमात्मा सब जगह परिपूर्ण है, वो शुभ होगा। शुभ हमारे प्रभु है, शिव जी प्रभु है। दुराचार खेल तमाशे में मन भी करेगा तो लज्जा आएगी, शर्म आएगी, साधु देखे लोग देखे क्या गए, स्वाभाविक उसे विरुद्ध काम करना मुश्किल होगा। अंतर ही वैसी पड़ जाए, साध्य को प्राप्त करना है हमारा, हमारे साध्य के परमात्मा को प्राप्त। परमात्मा सब जगह है और सबके है और अद्वितीय है, वैसा कोई है नहीं दूसरा। वो सदा रहने वाला है, वो सदा रहने वाली चीज नहीं है दूसरी। परमात्मा सदा रहने वाला है, सदा ही मिटने वाला है, वो सर्व समर्थ है, असमर्थ है बेचारा। वो सर्वज्ञ है, सब जानते हैं, तो सब जानने वाला परमात्मा है, सर्वसुरद है, सबके सुरद है, और परम दयालु है, और सबका हित करने वाले है, सर्व हितेशी है, सब कल्याण करने वाले है, परम दयालु है, और सर्व व्यापक है, सब जगह है, उसको मेरे प्राप्त करना है। तो ऐसी बात में होते ही भीतर में परमात्मा की जिज्ञासा जोरदार हो जाएगी, क्योंकि तो परमात्मा की प्राप्ति करना है और हमारा काम ही नहीं है, तो काम हमारा है ही नहीं। धन कमाना हमारा काम नहीं है, रुपया कमाना हमारा काम नहीं है, हम अगर रुपया कमाना काम करें तो शर्म आएगी, क्या क्या करता है ये, तो काम हमारा नहीं भाई, ये कौन है हमारा, रुपया ज्यादा मिलता है भाई, हमारा काम नहीं, हमारा तो कमी नहीं है, रूपाओ संभव अगर स्वीकार कर दिया वो रूपा में तो क्या होगा स्वीकार कर दिया दुख में भी आनंद होगा दुख में भी आनंद तो मैं दुख नहीं होगा हमारा काम है इस वास्ते सरलता से भगवत प्राप्ति करना भी हमें तो स्वतः स्वाभाविक आप देखो तो हम लोगों के बातें यही होती है पुस्तक यही पढ़ते हैं बात यही करते हैं दूसरा आदमी यही करते हैं जांचा भी यही धंधा है अब कितना ही संसार में तो हमें क्या मतलब हमें उनसे मतलब ही नहीं है मतलब इससे ही है बहुत आफत छूट जाती बहुत आप ही छूट जाती मन भी करे तो भी ठीक होना चाहिए अच्छी नहीं लगती इस वास्ते पहले साधक मान लेना चाहिए भगवान है हमारे तो भगवान इष्ट है भगवान की प्राप्ति हो वो ही हमें काम है भगवत प्राप्ति में बाधक हो वो काम नहीं है हमें तो भगवान का दर्शन करना है भगवत तत्व को प्राप्त करना है तो विरुद्ध काम कैसे करे साधन छूटता रहेगा आपसे आप ही छूटता रहेगा ठीक है आप अब साहब भाई वही है मन भी करेंगे रुपया लेने ठीक है हमारा काम नहीं तत्परता से लग जाए साधन में वैसे अब तो हमें शादी को प्राप्त करना है साधक होता है वो साधक होता है भीतर से तो भी साध्य की प्राप्ति करना है साध्य साधक के बिना रह नहीं सकता साधक साध्य के बिना रह सकता साध्य साधक के बिना रह नहीं सकता स्वाभाविक कैसा होगा साधक हूं मैं शादी में प्राप्ति में देरी क्यों देरी क्या कारण है मैं साधक हूँ हमारे शादी की प्राप्ति करना है दूसरे आदमी का मत दूसरे करो तो मैं करो अपने क्या मतलब है हम तो साधक है दूसरा लोभी है लोग रुपया कमाओ खेती करना वाला खेती करो काम करना काम करो हमारे तो परमात्मा की प्राप्ति करनी है स्वाभाविक ही पल्ले बन जाती बात सुधरी फिर आप साफ ठीक साधन होता है इस वास्ते भगवान की तरफ चलना है मैं तो मैं सत्संगी हूँ सत्संगी होने पर भी शर्म आ गई सत्संग विरुद्ध काम नहीं करेंगे विरुद्ध काम घर में शर्म आ गई सत्संग में जाता हूँ लोग सत्संग कहते हैं मेरे को अब खराब काम कैसे करें स्वाभाविक ही बड़ी सहायता मिलती है वैसे जानता वैसे ही काम आप राम सहायता मिलती मैं अभी जाऊं करी तो आप लोग कहते तो हो और भी कहते ये साधु का सहाय साधु का सहाय तो शर्मा हमारी मन भी करे तो इसे क्या करे क्या करे माना साधु रुपये दिए तो उसे बदलाव होता है, मन लग जाता है, दुख होने पर दुख नहीं होता, कष्ट आने पर भी वही साधु बने हो, साधु बने हो, कष्ट आवे तो भोगो, घबराने की बात है, घबराने की बात नहीं है, वो तो हमारा काम है, इस बार जो साधक है ना, तो सबसे पहला वो बात में हमारे हम साधक है, ऐसा बात मान ले, आप से आप साधन होगा, सारी बात ठीक हो गई, सत्य सत्य नारायण।